Sura 16. An-Nahl. Pčele. Objavljena u Mekki. 128 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Ata amrullahi fala tasta'jiluh. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Ono što je Allah odredio, dogodit će se. Zato to ne požurujte. Hvaljen neka je On. I neka je vrlo visoko iznad onih koje njemu ravnim smatraju. Yunazzilu al-malaikata bir-ruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattakun. On šalje meleke s objavom po volji svojoj onim robovima svojim kojima hoće. Opominjite da nema Boga osim mene i bojte me se. خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. On je mudro nebesa i zemlju stvorio. Neka je On vrlo visoko iznad onih koje njemu ravnim smatraju. خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. On stvara čovjeka od kapi sjemena, a on odjednom otvoreni protivnik. وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. I stoku On za vas stvara. Njome se od hladnoće štitite, a i drugih koristi imate. Njome se najviše i hranite. وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. Ona vam je ukras kad je sa ispaše vraćate i kad je na pašu gonite. وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. A nosi vam i terete u mjesta u koja bez velike muke ne biste stigli. Gospodar vaš je u istinu blag i milostiv. وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَهُ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. I konje, i mazge, i magarce, da ih jašete. I kao ukras, a stvorit će i ono što ne znate. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. Allahovo je da ukaže na pravi put, a ima ih i krivih. A da On hoće, sve bi vas uputio. Huwa allazi أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. On spušta s neba vodu koju pijete i kojom se natapa rastinje kojim stoku napasate. يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. On čini da vam pomoću nje raste žito i masline i palme i grožđe i svakovrsni plodovi. To je zaista dokaz za ljude koji razmišljaju. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. On čini da se noći i danom koristite, i suncem i mjesecom, a zvijezde su volji njegovoj potčinjene. To su uistinu dokazi za ljude koji pameti imaju. وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ. I svim onim raznobojnim što vam na zemlji stvara, to je doista dokaz ljudima koji pouku primaju. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. On čini da se morem koristite, da iz njega svježe meso jedete i da vadite nakit kojim se kitite. Ti vidiš lađe kako ga sijeku, da biste nešto iz obilja njegova stekli i da biste zahvalni bili. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. On je po zemlji nepomična brda pobacao, da vas ona ne potresa, a i rijeke i puteve da se ispravno usmjeravate. وَعَلَامَات وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. I putokaze, a i po zvijezdama se oni upravljaju. أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Pa da li je onda onaj koji stvara kao onaj koji ne stvara? Urazumite se. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. Ako vi budete brojali Allahove blagodati, nećete ih nabrojati. Allah u istinu prašta i samilostan je. Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah zna šta tajite, a šta javno iznosite. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. A oni kojima se oni umjesto Allaha klanjaju, ništa ne stvaraju, oni su sami stvoreni. أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Tvari su, nisu živi i ne znaju kada će biti oživljeni. إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. Vaš Bog je jedan Bog. Srca onih koji u onaj svijet ne vjeruju poriču, oni se ohološću razmeću. La jarama anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Nema sumnje da Allah zna i ono što oni taje, a i ono što javno iznose. On doista ne voli one koji se ohole. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. A kada ih neko upita, šta to gospodar vaš objavljuje? Oni odgovaraju, naroda drevnih izmišljotine. Lijahmilu auzarahum kamilatan jevmel kijamati wa min auzari allazina yudillunahum bi ghayri ilm. Ala sa'a ma yazirun. Da bi na sudnjem danu nosili čitavo breme svoje i dio bremena onih koje su, a da oni nisu bili svjesni, u zabludu doveli. A grozno je to što će oni nositi. Qad makara allazina min qablihim fa'atallahu bunyanahum min alqawa'id fakharra 'alayhimus saqfu min fawqihim wa ataahumul 'adhabu min haythu la yash'urun. I oni prije njih su spletke pleli, pa je Allah iz temelja zgrade njihove porušio i krov se na njih srušio. Stigla ih je kazna odakle nisu očekivali. Thumma yawmal qiyamati yukhzihim wa yaqulu ayna shurakaa'iya alladhina kuntum tushaqquna fihim. قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ. A na sudnjem danu on će ih osramotiti i upitati: gdje su oni koje ste meni ravnim smatrali? Oni zbog kojih ste se prepirali, oni koji su razumni reći će: danas će bruka i muka nevjernike stići. Allazina tatawaffahum almalaikatu zalimi anfusihim. فَأَلْقَوُ السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Kojima su meleki dušu uzeli u času kad su nevjernici bili, i oni će se pokoriti i reći: mi nismo nikakvo zlo činili. Jeste, Allah doista dobro zna ono što ste radili. Fadkhulu abwaba jahannama khalidina fiha. فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ. Zato ulazite na kapije džehennema, u njemu ćete vječno ostati. O, kako će prebivalište onih koji su se oholili grozno biti. وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ. قالوا خيرا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. A onima koji su se Allaha bojali, reći će se: šta je objavljivao gospodar vaš? Dobro, odgovorit će: oni koji čine dobra djela imat će još na ovome svijetu lijepu nagradu, a onaj svijet je sigurno još bolji. O, kako će boravište onih koji su se Allaha bojali divno biti. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. Edenski perivoji u koje će ući, kroz koje će rijeke teći i u kojima će sve što zažele imati. Tako će Allah one koji ga se budu bojali nagraditi. Allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salamun alaykum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. One kojima će meleki duše uzeti, a oni čisti, i kojima će govoriti: mir vama, uđite u džennet zbog onoga što ste činili. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya amru rabbik. كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Zar mnogobožci čekaju da im dođu meleki ili da dođe kazna gospodara tvoga? Tako su postupali i oni prije njih. Allah nije bio nepravedan prema njima. Oni su sami prema sebi bili nepravedni. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. I stigla ih je kazna za ružna djela koja su činili. I sa svih strana ih je snašlo ono čemu su se rugali. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. Oni koji njemu druge smatraju ravnim govore: da je Allah htio, ne bismo se ni mi ni preci naši pored Allaha nikome klanjali i ne bismo bez njegove volje ništa zabranjenim smatrali. Tako su isto i oni prije njih postupali. A zar su poslanici bili dužni što drugo, već da jasno obznane? وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتِ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Mi smo svakom narodu poslanika poslali: Allahu se klanjajte, a kumira se klonite. I bilo je među njima onih kojima je Allah na pravi put ukazao, a i onih koji su zaslužili da ostanu u zabludi. Zato putujte po svijetu da vidite kako su završili oni koji su poslanike u laž utjerivali. In tahris ala hudahum fa inna Allaha la yahdi man yudillu wa ma lahum min nasirin. Ma koliko ti želio da oni budu na pravome putu, Allah neće ukazati na pravi put onome koga je u zabludi ostavio, i njima niko neće pomoći. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Oni se zaklinju Allahom, najtežom zakletvom: Allah neće oživiti onoga koji umre, a hoće, to je njegovo obećanje koje će se doista ispuniti, samo što većina ljudi ne zna. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ. Da bi im objasnio ono oko čega su se razilazili, i da bi saznali oni koji nisu vjerovali da su lašci bili. Innama qawluna li shay'in iza aradnahu an naqula lahu kun fayakun. Ako nešto hoćemo, mi samo zato reknemo, budi, i ono bude. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Oni koji se isele Allaha radi, nakon što su bili progonjeni, mi ćemo još na ovome svijetu na lijepo mjesto smjestiti, a nagrada na onome svijetu bit će još veća, kad bi oni samo znali. Allazina sabaru ala rabbihim yatawakkalun. Onima koji budu trpjeli i u gospodara svoga se uzdali. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Mi smo i prije tebe samo ljude kao poslanike slali i objavljivali im, pitajte sljedbenike knjige ako ne znate. Bil bayinati waz-zubur wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Jasne dokaze i knjige, a tebi objavljujemo Kur'an da bi objasnio ljudima ono što im se objavljuje i da bi oni razmislili. أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ. A zar su sigurni oni koji ružne podmuklosti snuju, da ih Allah neće u zemlju utjerati i da im neće, odakle ne mogu ni pomisliti, kazna doći. Au ya'khudhum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin. Ili da ih neće na putovanjima njihovim kazniti, oni neće umaći. أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Ili da ih neće malo pomalo kažnjavati, ali gospodar vaš je doista blag i milostiv. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ سُجَّدًا لِلَّهِ وَهُمْ دَاخِرُونَ. Zar oni ne vide da sve ono što je Allah stvorio, sad desno, sad lijevo pruža sjene svoje Allahu poslušno i da je ono pokorno? وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ الْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ Allahu se klanja sve živo na nebesima i na zemlji. U prvom redu meleki i oni se ne ohole. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ Boje se gospodara svoga koji vlada njima i čine ono što im se naredi. وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ Allah kaže, dvojici bogova se ne klanjajte, samo je jedan bog i samo se mene bojte. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ Sve što je na nebesima i na zemlji, njegovo je i njemu treba uvijek poslušan biti. Zar nekog drugog, osim Allaha, da se bojite? وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ Od Allaha je svaka blagodat koju uživate, a čim vas nevolja kakva zadesi, opet od njega glasno pomoć tražite. ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ I kad vam on poslije nevolju otkloni, neki od vas isti čas gospodara svoga s drugim izjednači. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ Da bi nezahvalnost pokazali prema onome što smo im mi dali. Pa uživajte, ali zbilja znaćete. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ Mnogo božci onima koji ništa ne znaju, ostavljaju dio hrane koju im mi dajemo. Allaha mi, bit ćete sigurno pitani za to što stalno laži izmišljate. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ Oni Allahu kćeri pripisuju, hvaljen neka je on, a sebi ono što priželjkuju. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ I kad se nekome od njih javi da mu se rodila kći, lice mu potamni i postane potišten. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ Krije se od ljudi zbog nesreće koja mu je dojavljena. Da li ovako prezren da je zadrži ili da je u zemlju zarovi? Kako ružno oni prosuđuju. لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ oni koji u onaj svijet ne vjeruju, hrđavih su osobina. Allah ima svojstva najuzvišenija. On je silan i mudar. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kad bi Allah ljude zbog grijehova njihovih kažnjavao, ništa živo na zemlji ne bi ostavio, ali on ih do roka određenog ostavlja, i kad rok njihov dođe, ni za trenga jedan ne mogu ni odgoditi, ni ubrzati. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ. Oni Allahu pripisuju ono prema čemu sami odvratnost osjećaju, i njihovi jezici govore laž, da njih čeka najljepša nagrada, a njih, nema sumnje, vatra čeka. Oni će se u nju prvi potjerati. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablika fazayyana lahumush shaytanu a'malahum fahuwa waliyuhumul yawma wa lahum 'adhabun alim. Allah nam, mi smo i prije tebe narodima poslanike slali, ali im je šeitan lijepim predstavljao postupke njihove, i on je sada drug njihov. Njih čeka patnja nesnosna. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًا وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Mi tebi objavljujemo knjigu da bi im objasnio ono oko čega se razilaze, i da bude vjernicima uputa i milost. Wallahu anzala minas samai ma'an fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha. Inna fi zalika la ayatan li qaumin yasma'un. Allah vodu s neba spušta i njome život mrtvoj zemlji vraća. To je zaista dokaz za ljude koji hoće da čuju. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. Vi imate pouku i u stoci. Mi vam dajemo da iz utroba njenih mlijeko čisto pijete, koje nastaje od grizina u bubregu i od krvi, ukusno onima koji ga piju. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. A od plodova palmi i loze pripremate piće i hranu prijatnu. To je doista dokaz onima koji pameti imaju. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. Gospodar tvoj je pčelu nadahnuo. Pravi sebi kuće u brdima i u dubovima i u onome što naprave ljudi. ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Zatim hrani se svakovrsnim plodovima, pa onda idi stazama gospodara svoga poslušno. Iz utroba njihovih izlazi piće različitih boja koje je lijek ljudima. To je uistinu dokaz za ljude koji razmišljaju. Wallahu khalaqakum thumma yatawaffakum wa minkum man yuraddu ila ardhalil umuri likay la ya'lama ba'da 'ilmin shay'a إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. Allah vas stvara i poslije vam duše uzima. Ima vas koji duboku starost doživite, pa brzo zaboravite ono što saznate. Allah je zaista sveznajući i svemoćni. وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Allah opskrbljujući vas daje jednima više nego drugima, ali oni kojima je dato više ne daju onima koji su u njihovoj vlasti, a potrebe su im jednake. Zašto nisu na Allahovim blagodatima zahvalni? والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ. Allah za vas stvara žene od vaše vrste, a od žena vaših daje vam sinove i unuke i ukusna jela vam daje. Pa zašto u laž oni vjeruju, a Allahove blagodati poriču? وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. I klanjaju se pored Allaha onima koji nisu u stanju da im bilo kakvu hranu daju, ni iz nebesa, niz zemlje, i koji ništa ne mogu. فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Zato ne navodite Allahu slične. Allah doista zna, a vi ne znate. ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Allah navodi kao primjer roba u tuđem vlasništvu koji ništa nema i onoga koga smo mi bogato obdarili i koji udjeljuje istoga i javno i tajno. Zar su oni jednaki? Neka je hvaljen Allah, ali većina njih ne zna. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Allah vam navodi kao primjer dvojicu ljudi, od kojih je jedan gluhonijem, koji ništa nema i koji je na teretu gospodaru svome, kud god ga pošalje nikakva dobra ne donese. Da li je on ravan onome koji traži da se pravedno postupa, a i sam je na pravome putu? وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Allah zna tajne nebesa i zemlje, a smak svijeta će u trenoka doći ili još brže, jer je Allah uistinu svemoćni. وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Allah vas iz trbuha vaših majki izvodi. Vi ništa ne znate i daje vam sluh i vid i razum da biste bili zahvalni. Alam yaraw ila tayri musakhkharatin fi jawi as-samai ma yumsikunna illa Allah inna fi zalika la ayatin li qaumin yu'minun. Zar oni ne vide kako ptice u prostranstvu nebeskom bez muke lete? Njih samo Allah drži. To su doista dokazi ljudima koji budu vjerovali. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَجَعَلَ لَكُم مِّن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا تسقونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. الله vam daje da u kućama svojim stanujete i daje vam od koža stoke šatore koje lahko nosite kad na put idete i kad konačite. A od vune njihove i dlake njihove i kostrijeti njihove, prostirku i korisne stvari, sve dok se ne istroše. وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُم سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُم بَأْسَكُمْ كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. Od onoga što je stvorio, Allah vam hlad daje, i skloništa u brdima vam daje, i odjeću koja vas čuva od vrućine, daje vam i oklope koji vas u borbi štite, i tako vam upotpunjava blagodat svoju, da biste bili poslušni. Fa in tawallu fa innama alejkal balagul mubin. Ako oni okrenu glave, pa ti si dužan samo da jasno objavljuješ. Ja'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktharuhumu l'kafirun. Oni priznaju da je blagodat od Allaha, pa je poslije poriču. Većina njih su nevjernici. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. A na dan kada od svakog naroda dovedemo po jednog svjedoka, nevjernicima neće biti dopušteno, niti će se od njih tražiti da se Allahu umiljavaju. وَإِذَا رَأَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ. Kad oni koji nisu vjerovali dožive patnju, ona im se neće ni ublažiti ni odložiti. وَإِذَا رَأَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ. A kad oni koji su njemu druge ravnim smatrali, božanstva svoja ugledaju i reknu: Gospodaru naš, ovo su božanstva naša, njima smo se klanjali, a ne tebi. Božanstva će im dobaciti: Vi ste u istinu lažljivci. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. I oni će se toga dana Allahu pokoriti i propast će ono što su potvarali. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. One koji nisu vjerovali i koji su od Allahova puta odvraćali, mi ćemo dvostrukom kaznom kazniti zato što su pravili smutnju. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. A šta će biti onog dana kad protiv svakog naroda dovedemo po jednog svjedoka od njega samog i tebe dovedemo kao svjedoka protiv ovih? Mi tebi objavljujemo knjigu kao objašnjenje za sve i kao uputu i milost i radosnu vijest za one koji jedino u njega vjeruju. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Allah zahtijeva da se svačije pravo poštuje, dobro čini i da se bližnjima odjeljuje, a razvrat i sve što je odvratno i nasilje zabranjuje. Da pouku primite, on vas savjetuje. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. Ispunjavajte obaveze na koje ste se Allahovim imenom obavezali i ne kršite zakletve kad ste ih tvrdo dali, a Allaha kao jemca sebi uzeli, jer Allah zna ono što radite. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. I ne budite kao ona koja bi svoju pređu rasprela kad bi je već bila čvrsto oprela. I ne služite se zakletvama svojim da biste jedni druge prevarili, samo zato što je jedno pleme mnogobrojnije od drugog. Allah vas time samo iskušava, a na sudnjem danu će vam doista objasniti ono oko čega ste se razilazili. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Da Allah hoće, učinio bi vas sljedbenicima jedne vjere, ali on u zabludi ostavlja onoga koga hoće, a na pravi put ukazuje onome kome on hoće. I vi ćete doista odgovarati za ono što ste radili. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. I ne služite se zakletvama svojim, zato da biste jedni druge varali, da se ne bi pokliznula noga koja čvrsto stoji i da ne biste nesreću iskusili zato što ste od Allahova puta odvraćali. A patnja velika vas još čeka. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. I ne zamjenjujte obavezu datu Allahu za nešto što malo vrijedi. Ono što je u Allaha, za vas je, da znate bolje. Ma indakum yanfadu wa ma inda Allahi baku. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Ono što je u vas, prolazno je, a ono što je u Allaha, vječno je. One koji su trpjeli, mi ćemo sigurno nagraditi mnogostrukom nagradom za ono što su činili. Man amila salihan min zakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili. فَإِذَا قَرَ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Kada hoćeš učiti Kur'an, zatraži od Allaha zaštitu od šejtana prokletog. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يتوكلون. On doista nema nikakve vlasti nad onima koji vjeruju i koji su gospodara svoga pouzdaju. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. Njegova je vlast jedino nad onima koji njega za zaštitnika uzimaju i koji druge Allahu ravnim smatraju. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ أَنْتَ مُفْتَرٌ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Kada mi ajet dokinemo drugim, Allah najbolje zna šta objavljuje. Oni govore, ti samo izmišljaš. A nije tako, nego većina njih ne zna. قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Reci, od gospodara tvoga objavljuje ga melek Džibril kao istinu, da još više učvrsti vjernike u vjerovanju i da bude putokaz i radosna vijest svim muslimanima. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. Mi dobro znamo da oni govore, poučava ga jedan čovjek. Jezik onoga zbog koga oni krivo govore je jezik tuđina, a ovaj Kur'an je na jasnom arapskom jeziku. Innal ladhina la yu'minuna bi ayati llahi la yahdihimullahu wa lahum 'adhabun alim. Onima koji neće da vjeruju u Allahove dokaze, Allah sigurno neće ukazati na pravi put. I njih čeka patnja nesnosna. Innama yaftari al-kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayati Allah wa ulaika humul kadhibun. Usuđuju se da laži izmišljaju samo oni koji u Allahove riječi ne vjeruju, i oni su pravi lažljivci. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa kalbuhu mutmainnun bil imani walakin man sharaha bil kufri ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Onoga koji zaniječe Allaha nakon što je u njega vjerovao, osim ako bude na to primoran, a srce mu ostane čvrsto u vjeri, čeka Allahova kazna. One kojima se nevjerstvo bude mililo, stići će srdžba Allahova i njih čeka patnja velika. Zalika bi annahu mustahabbu l'hajata dunja ala l'ahirati wa anna Allaha la jahdi l'kavma l'kafirin. Zato što više vole život na ovome nego na onome svijetu, Allah neće ukazati na pravi put onima koji neće da vjeruju. Ulaika alladhina taba'a Allahu ala kulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. To su oni čija je srca i sluh i vid Allah zapečatio, I oni su zaista nemarni. La jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Oni će, nema sumnje, na onome svijetu biti izgubljeni. Thumma inna rabbaka lillazina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Gospodar tvoj će onima koji se isele nakon što su zlostavljani bili, pa se onda budu borili i sve strpljivo podnosili, gospodar tvoj će im poslije toga doista oprostiti i samilostan biti. Jauma ta'ti kullu nafsin tuđadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin. Na dan u kom će svaki čovjek samo o sebi brinuti i u kome će se svakome čovjeku za djela njegova puna nagrada ili kazna dati, nepravda im se neće učiniti. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Allah navodi kao primjer grad, siguran i spokojan, kome je u obilju dolazila hrana sa svih strana, a koji je nezahvalan na Allahovim blagodatima bio, pa mu je Allah zbog onoga što je radio dao da iskusi i glad i strah. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. I njima je došao poslanik, jedan od njih, ali su ga oni lažljivcem nazvali, i njih je stigla kazna zato što su nepravedni bili. Fakulu mimma razakakumu Allahu halalan tajiban vaškuru ni'mata Allahi in kuntum ijahu ta'budun. Hranite se dopuštenim i lijepim jelima koja vam Allah daruje i budite zahvalni Allahu na blagodatima njegovim ako se samo njemu klanjate. Innama harrama alaykumul maytata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghayri llahi bihi faman اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. On vam zabranjuje jedino strv i krv i svinjsko meso i onu stoku koja je zaklana u nečije drugo, a ne u Allahovo ime. A onome ko bude primoran, ali ne iz želje, samo toliko da utoli glad, pa gospodar tvoj će zaista oprostiti i samilostan biti. وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. I ne govorite neistine jezicima svojim. Ovo je dopušteno, a ovo je zabranjeno, da biste tako Allahu neistine iznosili. Oni koji o Allahu govore neistine, neće uspjeti. متاع قليل ولهم عذاب أليم. Kratko će uživati i njih će strašna patnja čekati. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. Jevrejima smo zabranili ono o čemu smo ti prije kazivali. Mi njima nismo nepravedni bili. Oni su sami sebi nepravdu nanijeli. ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Onima koji urade zlo iz neznanja, pa se kasnije pokaju i poprave, gospodar tvoj će poslije toga sigurno oprostiti i samilostan biti. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin. Ibrahim je bio primjer čestitosti, pokoran Allahu, pravi vjernik. Nije druge smatrao Allahu ravnim. Šakiran li an'umi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustakim. I bio je zahvalan na blagodatima njegovim. On je njega izabrao i na pravi put izveo. وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. I mi smo mu sačuvali lijep spomen na ovome svijetu, a na onome svijetu će doista biti među onima dobrima. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Poslije smo tebi objavili, slijedi vjeru Ibrahimovu, vjeru pravu. On nije Allahu druge smatrao ravnim. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Svetkovanje subote je propisano onima koji su imali različita mišljenja o njoj. i gospodar tvoj će na sudnjem danu njima presuditi u onome oko čega su se razišli. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Na put gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima na najljepši način raspravljaj. Gospodar tvoj zna one koji su zalutali s puta njegova, i on zna one koji su na pravome putu. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma'uqibtum bih. وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Ako hoćete da na nepravdu uzvratite, onda učinite to samo u onolikoj mjeri koliko vam je učinjeno. A ako otrpite, to je doista bolje za strpljive. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِمَّا يَمْكُرُونَ. Strpljiv budi, ali strpljiv ćeš biti samo uz Allahovu pomoć. I ne tuguj za njima, i neka ti nije teško zbog spletkarenja njihova. Inna Allaha ma'allazina taqaw wallazina hum muhsinun. Allah je zaista na strani onih koji se njega boje i grijeha klone i koji dobra djela čine.